فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادر سؤال کردن برای تیمم با طریق درستش یا حدیث صحیح در این باب چی طور هست؟ بله برادرم، اولا در برای تیمم الله سبحانه و تعالی در سوره مائده آیت 6 می فرماید که بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الله سبحانه و تعالی در این آیت ما شما را میگوید که وقتی که شما آب پیدا نکردید، پس شما تیمم بکنید با خاک پاک، با خاک تازه. فامسحوا بوجوهكم، پس طریقی تیمم کردن همین است که یکم باید خاک تازه باشد و دویم فامسحوا بوجوهكم، در روی شکیده می شود، یک ضربه در خاک پاک و تازه می زنی و در روی محس می کشی و ایدیکم منه، باز از همون ضربه زده همون از همون خاک پاک با در دستمون، از دستمون همچنین می شکیم، شکیدنش لازم است. پس این هست طریقی تیمم که دو یک ضربه دارد، یک ضربه می زنیم در دست، روی همون رو میشکیم و با همون دستامون تا به جلک دست میزنیم. و حدیث این حدیثی صحیح میباشد، چطوری که عمار ابن یاسر الله رحمت و مغفرتش کند از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای عمار گفت که انما یکفی که ان تقول بیدک هکذا ثم ضرب بیده الارض و مسح بهما وجهه و کفیه. پیامبر صلی الله علیه و سلم عمار ابن یاسر گفت که انما یکفی که ان تقول بیدهی که هکذا، یعنی که برای تو کفایه میکنی که به دستت همین طور بزنی. میگه ثم ضرب بیده الارض، پس پیامبر صلی الله علیه وسلم در دستاش در زمین زد و مسح بهما وجهه و کفیه، با ان همون یک ضربه زده روی هاش و دو کفی دستاش شکید. و این تیممی هست که پیامبر صلی الله علیه وسلم برای عمار ابن یاسر رضی الله عنه تعلیم داد. این حدیث حدیث صحیح می باشد، امام بخاری و امام مسلم و امام ترمیزی و نسائی و ابو داود و ابن ماجه و امام احمد در مسندش همچنین این حدیث روایت کرده گستن. حدیث حدیث صحیح است و بهترین حدیث یا که صحیح ترین طریقی راه یا که طریقه و رویشی تیمم انا همین است که انسان همین طور تیمم بگه که تا آرنج دست شکیدن در این حدیث نامده است و می شود که ما تنها کفای دست مونه بشکیم بس است و کفایه میکند، طبق این حدیث این فتوای پیامبر صلی الله علیه و سلم. بارک الله فیکم و بالله توفیق و صلی الله و سلم علی محمد صلی الله علیه و سلم.